Ja, we gaan zo wandelen. Nog twee dingen die ik wil zeggen. Ten eerste trouwens, we sluiten af bij het Antwerpen Komplein. En dan gaan we daar even stilstaan. Dus we gaan straks nog even de stilte respecteren, die ook belangrijk is. En het tweede is, ik wil niet alleen een applaus nu voor Mikael, maar ook voor zijn lieve moeder. Want er is zoveel kwaad over zijn moeder geschreven en gezegd de afgelopen periode. Dat heeft zij niet verdiend. Ze is een hele lieve moeder en zij verdient hier ook een hart onder de riem. Goar. Goar, kom maar. Nee? Want ja, Mikael moet blijven, maar Mikael, ja, die komt wel met twee halen één betalen. Mikael en zijn moeder horen bij elkaar. Dus wij strijden voor Mikael en we strijden ook uiteraard voor Goar. Dat hoort bij elkaar. Toch Mikael? Ja, sowieso. Goed zo. Oké, dan gaan wij nu wandelen. Nog één vraag aan jou, Mikael, voordat we echt gaan wandelen. Hoe vond je het allemaal hier, wat je hebt gehoord? Ja, ik vind het heel bijzonder en heel speciaal. Ja. Mooi. Dankjewel. We gaan wandelen.